أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتابی بیدان از علم صرف 9 درس گرفتیم ها را باشد درس دهم را از صرف از کتاب از گراماتیکای زبان عربی از کتاب بیدان درس دهم را به سمع شما خواهیم رسانید. درس دهم ما و شما موضوعش مجهول فعل مضارع هست. درس گذشته درس نهم ما و شما معلوم فعل مضارع را گرفتیم که معلوم فعل مضارع یا مجهول فعل مضارع 14 صیغه دارند و این 14 صیغه می باشد، این 14 مثال می باشد و اینها به سه قسم تقسیم می شود که حالا در این کتاب اینها را خواهیم خواند و گذشته اینها را خوانده بودیم این تقسیمات را. اما اینجا حرکت هایی را که می بینید که در حرف های مضارعت حرکت ندارد اینها را بنده گرفتم و همچنین ما قبل آخر حرف ر را بینید حرکت ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر که این حرکت ها را بنده گرفتم تا اینکه فعل معلوم را مجهول بکنیم. پس مجهول ما دو کار میکنیم، در حرف ر یک حرکت گذاری میکنیم، حرکتش را تغییر میتیم و در حرف یا یک حرف مضارعت ده یک حرکت دیگر تغییر وارد میکنیم. اکنون بیاید صاحب کتاب رو میبینیم که برای ما و شما چی معلومات در این باره میدهد. صاحب کتاب میگوید که مجهول فعل مضارع، ببینید اینجا مجهول فعل مضارع هست، یعنی صفحه 23 ده. از صفحه 23 از همین کتاب هر کسی داشته باشد شروع میشود مجهول فعل مضارع. صاحب کتاب میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنی ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را دم کن. اکنون چند مثال بنویسیم تا اینکه این گپ را تطبیق بکنیم چطوره که در فعل ماضی این کار را کرده بودیم. ببینید ما مثلا میخواهیم که یاد، زیرا که ما در فعل مضارع در کار است، یضربو فعل یضربو را و فعل یستخرجو و همچنین یدحرجو دحرجه یدحرجو از فعل های رباعی یدحرجو یدحرجو و همچنین یدحرجو و یعلمو ببینید و یعلمو این چهار تا فعل هست، این چهار تا فعل هست، اینها فعل های چی هستند؟ فعل های مضارع هستند، فعل های مضارع. و اکنون این چهار تره ما میخواهیم که مجهول بکنیم و طبق گفته صاحب کتاب دقت بتید که چه چیزها را ما تغییر میتیم. این چهار تره دیدید، اکنون تغییر دادنی ما میخواهیم مجهولش کنیم. چطور مجهولش میکنیم؟ اهمیت بتید. میگه که اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را، اینها هر چهارشان فعل مضارع معلوم هستند، فعل مضارع معلوم رو مجهول کنیم، ما میخواهیم اکنون این چهار تره مجهول کنیم. چیکارش میکنیم؟ ما قبل آخر رو فتح کن. ببینید ما قبل آخر، ما شما کلمه ما قبل آخر دیگر میدونیم، پیش از آخر حرف ر است، فتحش میکنیم کسرش میگیریم. ما قبل آخر حرف ر است، فتحش میکنیم کسرش گرفتیم و اینجا هم همچنین حرف ر است، فتحش میکنیم. در اینجا میبینیم حرف لام است، فتح است، پس به حال خودش میگذاریمش. اینجا اگر تغییرات وارد نمیکنیم. اگر که فتحه باشد کسره باشد فتحش میکنیم، اگر که فتحه باشد به حال خودش میگذاریم، یا اگر که ضمه باشد اگر فتحش میکنیم. اگر ضمه باشد به مثل مثلا که یح سونو، ببینید يحسنو يحسنو. اكن دقت بتيت كي دار يحسنو ما قبل اخر سين است، اينجا ضمه است. ببینید ما قبل اخر مگه فتح میکنیم، اكن اين را ضمه ش میگیریم، در جوش چی میمونیم؟ در جوش ضمه میمونیم. دیدید کسره کسره کسره را گرفتیم فتح کردیم، ضمه را گرفتیم در جوش فتح موندیم. اینجا در خودش فتحه که بود به حال خودش میستد، اینجا در یکان تغییرات ما وارد نمیکنیم. پس این یکمین کاری که در مداره مجهول کردن ما کردیم. ما قبل آخر رو میگه فتح کن، ما قبل آخر رو فتح کردیم و حرف مدارعت رو دم کن. حرف مدارعت ما گفتیم چهار تا است، نه انیتو الف و نون و یا و ته، که در اول این کلمه ها این چهار تا حرف شما میبینید و همچنین در اینجا حرف مدارعت رو میبینید در اول این پنج تا کلمه آوردگی مون. اکنون میگه حرف مدارعت رو دم کن. ببینید یدربو بالا یاد حرف مدارعت چه فتحه است، این را میگیریم در جاش چی میمونیم؟ دمه. یستخرجو در اینجا فتحه است، فتحه را میگیریم چی میمونیم؟ دمه. یحسونو فتحه که بود فتحه را میگیریم چی میگیریمش؟ دمه. اکنون در اینجا یودخرجو یا خودش دمه دارد، چی کارش میکنیم؟ به حال خودش میگذاریم، تغییرش نمیتیم. چیکار که در اینجا تغییر ندادیم، ما قبل آخر را زیرون که خودش فتحه بود، در اینجا حرف مدارعت رو تغییر نمیتیم زیرون که خودش دمه است. اگر دمه باشد به حال خودش میستد. اکنون در یعلمو چیکار میکنیم؟ فتحه را میگیریم در جاش دمه میمونیم. ببینید فتحه را گرفتیم در جاش چی موندیم؟ دمه. انا همین کارا ما برای مدارع حرفی برای مجهول کردن فعل مدارع ما همین کارا استفاده میبریم. دقت دادید؟ اکنون نگاه کنین یضربو اکنون چه بود؟ یضربو یضربو میزند وی مرد. انا همین وی مرد فاعل بود نامش. ما گفتیم فعل حدث است، او را محدث میبود، محدث یو فاعل است. پس نمون هوایی که در اینجا یک مایده که پنهان گفتیم در تگید فاعل همین فعل است، فعل به فاعل نمی شود. اکنون ما یودربو که کردیم در زیر این یک کلمه هوا پنهان است، در زیر یودربو یک کلمه هوا پنهان است، این را دیگر بعد مجهول کردن دیگر فاعلش نمیگیم، میگیم نائب فاعل. پس اینها اینجا نائب فاعل پنهان است، این الف نائب فاعل است، این واو نائب فاعل است، اینجا در نائب فاعل پنهان است، این الف نائب نائب فاعل است، این نون نائب فاعل. همین طور اینها هم چه هستند؟ این در اینجا انا نائب فاعل است، پنهان است در تعیین. نحنو در اینجا پنهان است بعد مجهول کردن، پنهان است فاعل نائب فاعلش. فهمو وقتی که ما فعل مجهول میکنیم بعد او فاعل نمیآید، نائب فاعل میآید. اگر این کلمه ها دیگر برای ما در کار نیست، اینها را تازه میکنیم و درس امروزه همون رو دوام میتیم. خب چی میگوید؟ میگوید که یک بار دیگر همین قاعده را میخوریم، قاعده را در سرتون جا کنید. اگر خواهی که معلوم فعل مضارع رو مجهول کنی، ما قبل آخر رو فتح کن. میگه ما قبل آخر چی است؟ حرف ری. ببینید ما قبل آخر رو فتح کن و حرف مضارعت رو چکار کن؟ ضم کن. حرف مضارعت این است، ببینید یضربو. اکنون ببینید ما قبل آخر را فتح کن و حرف مدارعت را دم کن. یک سوال کنه که خب بعد این ما قبل آخر دو حرف دیگر از کو؟ میگه ما به این کار نداریم، ما تا ب را کار داریم. در حالی که وا داره و ب، این سه حرف، این از ثلاثی که است سه حرف است. ما قبل آخرش پیش از ب است، پیش از ب. بعد از این حرف با کلمه‌ای که میمو با او کلمه کار نداریم. ببینید ما قبل آخر را فتح و حرف مدارعت را دم. همچنین ما قبل آخر را فتح حرف مضارعت رو دم، ما قبل آخر رو فتح کن حرف مضارعت رو دم کن. این همینا تکرار کن برای در ذهنتون ششتن. اگر خواهی که معلوم فعل مضارع رو مجهول کنی، ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. اگر خواهی که معلوم فعل مضارع رو مجهول کنی، ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. ببینید ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. ما قبل آخر رو فتح حرف مضارعت رو دم کن. ببینید همین طور تا به آخر گفتن میگیرید برای حفظ شدن. ما قبل آخر فتح حرف مضارعت دم، مقابل آخر فتح حرف مضارع دم. ببینید حالا ما فعل مضارع رو مجهول کردیم، 14 صيغه اکنون مجهول شد. اگه چطور گفتیم بعد از مجهول بعدی ضمیرایی که میاد دیگر اون فاعل نیست، اون چی هست؟ نائب فاعل. اما در فعل معلوم اونهایی که ضمیرایی که اونها رو میگن فاعل، اونها چی هستن؟ فاعل. همه اینها بعد فاعل میشن. اکنون از جل اینها فاعل نیستند و چی هستن؟ نائب فاعل. صاحب کتاب میگه تا یضربو یضربو شود مجهول فعل مضارع رو نیز 14 مثال است. ببینید تا یضربو جا یض ری بو بود، ما قبل آخر آفت حرف مدارت رو دم کردیم شد یضربو، یضربو شد. انا اکنون یضربو بعد از این میگه مجهول فعل مضارع رو نیز 14 مثال است، 3 تا 6 تا 9 تا 12 تا قطین 2 تا 14 تا. 14 تا مثال است، به 3 قسم تقسیم میشه. چطوری که صاحب کتاب این رو همچنین بیان میکند، میگوید که 6 غایب رو بود و 6 مخاطب رو بود و 2 حکایت نفس رو بود. 6 تا برای غایب است و 6 تا برای مخاطب است و 2 تا برای حکایت نفس است، برای متکلم است. یعنی اون 6 که غایب رو بود، 3 مذکر رو بود و 3 مؤنث رو بود. 6 تا غایب، این 3 تاش برای مذکر هست و این 3 تا دیگرش برای مؤنث هست. 3 تا برای مذکر، 3 تا برای مؤنث. اون 3 که مذکر را بود، اکنون از اینجا توضیح دادن شروع میکند. میگد اون 3 تایی که برای مذکر هست اون چیکار میکند؟ میگد که یضربو. ببینید یضربو، یضربو، یضربو رو ترجمهش چیه؟ صاحب کتاب، صاحب کتاب بدون میگد زده میشود و مرد در زمانی آینده صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل مضارع. یضربو زده میشود و مرد. اکنون دقت دید، زده می شود رو ما از کلمه و دو داره و ب گرفتیم، در زمان آینده را از این حرف مضارعت گرفتیم. اکنون وای مرد، وای مرد در کجا هست؟ یعنی نائب فاعل، یعنی که فعل مجهول که است، نائب فاعل اون کجا ده هست؟ ما میگیم که در اینجا یک هو پنهان است در تگ این، انا همون هو نائب فاعل است. وای مرد انا همون هو است. زده می شود وای مرد رو در زمانی آینده. خب این یکمش بود. دویم یضربانی، یضربانی زده می شوند و ایها زده می شوند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل مضارع. ببینید زده می شوند ایشان دو مرد، یعنی و ایها دو مرد. اکنون دو مرد رو از چی گرفتیم؟ از این الیف. و زده می شوند رو از این ض داره و ب، و در زمان آینده را از حرف مضارع که اینها را دیگر تکرار نمیکنیم، دیگر شما خودتان این را در ذهنتان داشته باشید. خب اینجا دو مرد زده میشن، دو مرد. اکنون این چی شد؟ نائب فاعل. زیرا که این فعل فعلی مجهول است، بعد فعل مجهول فاعل نمیاد و نائب فاعل میآید. یضربون، یضربون جمع مذکر غایب. چی میگوید؟ میگوید زده میشوند ایشون همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل مضارع. زده میشوند ایشان همه مردان در زمان آینده. این نون گفتیم علامت رفع است، این نون علامت رفع است، این واو چی است؟ وایها مردها. همین واو گرفتیم که وایها مردها. این الف برای چی است؟ یعنی که اینها رو در ذهنتون همیشه داشته باشید، تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون خوب بشیند. اکنون بعد از این میگه که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا مؤنث نمیگذاریم، سه تا مذکر خلاص که کردیم، سه تا مؤنث رو میگیریم. میگه اون سه که مؤنث رو بود تو ضربو. ببینید تو ضربو ترجمهش چی میشود؟ زده میشود و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل مضارع. زده میشود و زن، زده میشود. خوب از این سه حرف گرفتیم، در زمان آینده رو از این حرف مضارعت گرفتیم. وایزن در کجا هست؟ کی جواب میگوید؟ وایزن در کجا هست؟ چرا که ما باید هر یک کاری که میکنیم باید بدونیم چی کار کردیم. وایزن در کجا هست؟ وایزن گفتیم در زیر این هست. نه هر کسی که جواب داد ماشاءالله پیشروی. وایزن در زیر این هست که هیا گفتن یک کلمه است، انا همون هیا نائب فاعل است. چرا که مجهول که است، بعد مجهول گفتیم فاعل نه و نائب فاعل میآید. خب دویمش تو ضربانی، تو ضربانی زده می شوند ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل مضارع. تو ضربانی زده می شوند دو زن، دو زن را از کجا گرفتیم و زده می شود را از کجا گرفتیم، زمان آینده را از کجا گرفتیم و نون برای چی است؟ همین طور یعنی تحلیل کنید کلمه به کلمه تا اینکه در ذهنتون بشیند. خب یضربن یضربن ترجمهش زده میشوند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعل مضارع یضربن اکنون زده میشوند ایشان همه زنان زده میشوند ایشان همه زنان در زمان آینده اکنون زده میشوند رو از کجا گرفتیم همه زنان رو از کجا گرفتیم زمان آینده را از کجا گرفتیم اینجا شما باید بیان بکنید و همچنین فرق بین این نون و این نون در چی است این رو همچنین بیان بکنید اگر نمیدونید در آخر درس انشاءالله فرق بین این نون ها را بیان خواهیم کرد و خب ششتای غایب هم خلاص شد میگذاریم در مخاطب ششتای غایب مذکر و مؤنث سه تا مذکر سه تا مؤنث خلاص شد میگذاریم در مخاطب چی میگوید میگوید اون شش که مخاطب را بود این ششتایی که برای مخاطب است سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود اون سه که مذکر را بود یعنی این سه تایی که برای مذکر هست تضربو هست یکمش یکمش چیه تضربو تضربو را معنیش چیه زده میشوی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل مضارع زده میشوی تو مرد ببینید زده میشوی را از کجا گرفتیم تو مرد در کجا هست آیا در اینجا تو مرد هست تو مرد رو هر کسی که براورده بتوند معلوم شود نتیجه از درس ها گرفته است از اینکه ما اینا درس گذاشته بیان کردیم حتی در آینده دیگر این سخن ها را تکرار نمیکنیم این درس برای بیاتون آمدن بیان کرده استودم وای مرد رو وای مرد رو در کجا است زده می شود وای مرد رو در کجا است اینجا دا گفتیم یک چی است یک انت پنهان است زده می شود تو مرد رو وای مرد رو نه تو در کجا است در اینجا یک کلمه انت گفتیم پنهان است خب بعد از این تضربانی زده می شود شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل مضارع تضربانی زده می شود وی زده می شود تو مرد زده می شود شما دو مرد ببینید کلمه شما دو مرد در اینجا در کجا است زده می شود از کجا گرفتیم در زمان آینده را از کجا گرفتیم این را همچنین شما بیان که این مثنای مخاطب است اگه جمعش تضربونه را ترجمهش زده می شود شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل مضارع این صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل چی است مضارع است زده می شود شما همه مردان در زمان آینده خب سه تا مذکر مخاطب با آخر رسید میگذاریم در سه تا مؤنث میگوید که آنسه که مؤنث رو بود آنسه که مؤنثی که برای مخاطب است اونها چی است یکم تضربین چی میشود ترجمهش زده میشوی تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل مضارع تضربین زده میشوی تو زن زیرا که برای مخاطب است تو زن اکنون دقت بتید سوال که در اینجا ما گفتیم زده میشوی تو زن همین کلمه تو کدام اینها هست و این نون برای چی هست و از کجا گرفتیم که تو زن این را باید شما جواب بدید این را باید در ذهنتون داشته باشه در آینده تکرار نمیکنیم حالا باز یک بار دیگر میگویم این یا یعنی تو زن این نون علامت رفع است این حرف است علامت رفع است این در بعض حالات حذف میشود از بین میرود اما در زمان آینده را از این کلمه از کجا گرفتیم از این حرف مضارعت خب بعد از این تضربانی ترجمهش زده میشوید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل مضارع تضربانی زده میشوید شما دو زن رو از کجا گرفتیم و در زمان آینده رو از کجا گرفتیم و زده میشوی این رو از کجا گرفتیم اینها رو همچنین شما خودتون جدا بکنید و آخرین صیغه‌اش تضربنه ترجمهش زده می شوید شما همه زنان در زمانی آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل مضارع این چی است برای جمع مؤنث مخاطبات است اکنون این نون از این نون و این نون از این نون چی فرق دارد این فرقش باید شما بروید و این نون ها و اینجا چند تا نون داریم اینها از این یکدیگر چی فرق دارن زیرا که دو نمود نون داریم نون هست که حرف است و نون هست که ضمیر است یعنی که اسم هست و اینها را شما باید فرق کنید اگر که نمیدونید در آخر درس ان شاء الله این نون ها رو بیان خواهم کرد خب میگد آن دو که حکایت نفس را بود، اکنون میگذاریم در متکلم، آن دو که حکایت نفس را بود، اکنون دو تا برای حکایت نفس است. حالا ما 12 تا اش رو گرفتیم، دو تا دیگرش ماند. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که او دربو مجهول است، نه او دربو. چی میگوید؟ زده میشوم من مرد یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم مجهول فعلی مضارع. زده میشوم من مرد یا زن در زمان آینده. اکنون دقت بتید اینجا در اضربو زده میشوم، کلمه من در کجا است؟ کلمه من رو برورید، کلمه من در کجا است؟ در زمان آینده است. کجا فهمیدید زمان آینده میگوید؟ زده میشوم از کجا فهمیدیم که زده میشوم؟ اینها را یعنی شما دیگه باید تصورات و معلومات در سرتون باشد. اگر که از اولی درس ها خوب فهمیده استوده باشید، این چیزها را میفهمید که چی گفته استودم. باز یک بار دیگر میگویم که من در اینجا یک کلمه انا پنهان است در تگ این. در ضمیر مستتر وجوبن میگه که پنهان میشود، بجا میشود در تگ این کلمه. خب او دربو گفتیم هم برای مرد است و هم برای زن. متکلم در مردانه و زنانه یک است، یعنی در گپ زدن مردانه و زنانه یک است. نودربو چی است؟ در ترجمه میگوید زده میشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلم معل غیر مجهول فعل مضارع. نودربو زده میشویم ما همه مردان، این جمع است، همه مردان یا همه زنان در زمان آینده. اکنون میگیم که ما همه مردان یا ما همه زنان، هم ما در کجا است؟ ما جمع در کجا است؟ از کجا فهمیدیم که جا ما میگیم؟ ما گفتیم در زیر این یک کلمه نحنو پنهان هست. پنهان انا همون نحنوی پنهان در تاجیکی ترجمه اش میکنیم، اما در عربی اون نمیبروید، او را میگیم نو دربو خلاص. اما در تاجیکی باید ما بگیم زده میشویم ما انا همون ما در تگ این پنهان است، یا زده میشویم من در تگ این پنهان است. این را بسیار متوجه باشید تا اینکه زبان عربی را با دقت و خوب درک کرده بتوانید که یعنی چی گفته استادم یا چی نوشتگی هست. پس این با 14 صیغه مجهول فعلی مضارع. اکنون ما گفتیم که درباره نونها صحبت میکنیم. نونها دو نمود میشوند، دقت بتید نونها دو نمود است. نوع یکمش چیه؟ نونی که حرف است، حرف ببینید حرف. دویم نونی چی است؟ نونی ضمیر ببینید ضمیر. نونی حرف داریم و نونی ضمیر داریم. اکنون اینها کدامشون حرف است؟ این نونها کدامشون ضمیر است؟ دقت بتید بسیار مهم است. اگر میخواهید که قرآن را، سنت را یا زبان عربی را خوب گپ زنید، این چیزها را باید بفهمید، زیرا که زبان عربی همین چیزها را طلب میکند از ما. دقت بتید من به حرفی به این ручка و این قلم اینجا خط میکشم، کدامیش حرفی است؟ این رنگی که دیدید برای نونهای حرفی هستند که اونها بعضی وقتا حذف میشن، از بین میروند. این یک تا، این دو تا، این سه تا، اینش چهارتا، اینش پنجتا، اینش ششتا و اینش هفتا. دیدید؟ این نونها را همه نونهای چی میگویند؟ نونهای حرف. این حرف است. حرف که شد محل اعراب ندارد. محل اعراب که نداشته باشد، همون کلمه تو شما میگیم که همون را ندارد، همون معنی را در بر نمیگیرد. دقت دادید؟ اکنون بیایید نونی با این ручка سیاه نونی ضمیر را میبینیم. نون ضمیر حذف نمی شود، از بین نمی رود. نون ضمیر همه وقت می ایستد. نون ضمیر این یک تا هست، ببینید، و اینش دو تا. همین دو تا را نون ضمیرش میگن. حالا ما میگیم که یودرب نه، زده می شود وایها زنها. این همین نون همون وایها زنها را در بر گرفت. یا تودرب نه، زده می شود شما زنها. همین شما زنها این همین نون است. این همین نون معنای شما زنها را در نظر دارد. پس همین شما زنها در اینجا نائب فاعل هست. اگر اینجا را معلوم بگیم یضرب نه، پس این فاعل می شود. اگر یضرب نه، تضرب نه بگیم، اگر پس اینها نائب فاعل می شود، زیرا که این فعل مجهول است. فعل مجهول فاعل ندارد و چی دارد؟ نائب فاعل. پس دیدید این اونها را فرقیتاشون را برید. اینها گفتیم در بعض حالات ها حذف می شود. همه امثله خمسه گفتگیمون نونهاش است. همون امثله خمسه که گفتیم، امثله خمسه را نونهاش، نونهای حرفی هستند که در بعض جای ها حذف می شود، از بین می رود. اما گفتیم این دو نون، نونی دمیر حذف نمی شود، دائمی می ایستد. خب این بود درس امروزه ما و شما. اکنون بیاید این 14 تا یک جا یک بار میگوییم، یعنی حفظ کردن و در ذهنتون داشتن. چه خل میگوییم؟ میگیم که یو ضربو، از اولش یو ضربو، یو ضربو، یو ضربانی، یو ضربونه، تو ضربو، تو ضربانی، یو ضربنه، تو ضربو، تو ضربانی، تو ضربونه، تو ضربینه، تو ضربانی، تو ضربنه، او ضربو، نو ضربو. انا میتونم باید در ذهنتون داشته باشید. هر فعل را در شما میتید باید شما زود در نمیتر تصریفش کنید. مثلا که یستخ رجو را ما میخواییم که همیتر 14 تا بگویم. چه خیل میگویم؟ میگویم یستخ رجو، یستخ رجانی، یستخ رجونه، تستخ رجو، تستخ رجانی، یستخ رجنه، تستخ رجو، تستخ رجانی، تستخ رجونه، تستخ رجینه، تستخ رجانی، تستخ رجنه، استخرجو، نستخرجو. ببینید، یا علیمه را مثلا میگیریم، علیمه، یعلمو، فعل مجرور میشود یعلمو، یعلمو، یعلمان، یعلمون، تعلمو، تعلمان، یعلمن، تعلمو، تعلمان، تعلمون، تعلمین، تعلمان، تعلمن، اعلمو، نعلمو. انا میتوار باید در ذهنتون همه وقت داشته باشید. وقتی کلمه را میتید شما باید تا 14 تا گفته بتوانید. یعنی دقت بتید که 1 2 3 به یا سر میشود. مثلا که قتله را بگیریم، یقتلو مجهول میشود یقتلو، پس سه تا اول باید به یا بگیم. میگیم که یقتلو، یقتلانی، یقتلون. این الف و نون قطعی و همراه میکنه واو و نون. یقتلو، یقتلانی، یقتلون. اکنون دو طریقش به ت سر میشود. تقتلو، تقتلانی. اکنون بعد از این با یا سر می شود، یقتل نه، یقتل نه. اکنون دیگه با ته سر می شود، برام تره و آخراش چی همراه می شود، اینها را در سرتون داشته باشید. بعد با ته سر می شود چی میگیم؟ تقتلو، تقتلانی، تقتلونه، تقتلینه، تقتلانی، تقتلنه، اقتلو، نقتلو. به همین 14 صیغه مجهول فعلی مضارع به آخر رسید. پس این بود درس امروزه ما و شما. امیدوار هستم که از این درس لذت فایده برده باشید و انشاءالله بعد از این ما و شما اسم فاعل را درس آینده، درس 11 خواهیم گرفت که اسم فاعل را چخل گرفته می شود و چطور ساخته می شود از باز همین کلمه. ما دار داره و بیره گفتیم تا آخر کتاب 12 مشتقات قطعی میگیریم. 12 چیزی که اشتقاق میشود از انا همین ضاد و ری و ب گرفته رفتن میگیریم. چه حرف زیاد میکنی، چه حرف کم میکنی و چه حرکت تغییرات میتی انا مطور کرده رفتن میگیریم انشاءالله. پس این بود درس امروزه ما و شما و این درس را اینجا به پایان میرسونم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.